samoću i tugo, ostavi se mene, idi nekom drugom. Pusti ovu dušu malo da proživi, u tegu da nađem i ljubav i dom. Pusti ovu dušu malo da proživi, u tegu da nađem i ljubav i dom. Odlazi, odlazi, ostavi me ti. Odlazi, odlazi, moja tugo. Odlazi, odlazi, idi bilo gde. Odlazi što dalje od mene. Odlazi, odlazi, ostavi me ti. Odlazi, odlazi, moja tugo. Odlazi, odlazi, idi bilo gde. Odlazi što dalje od mene. Prati me više, suzo moga bola, idi samo idi, dalje od mog stola. Neću da te vidim, idi bilo kuda, predugo ja lutam bez mira i sna. Neću da te vidim, idi bilo kuda, predugo ja lutam bez mira i sna. Odlazi, odlazi, ostavi me ti. Odlazi, odlazi, moja tugo. Odlazi, odlazi, idi bilo gde. Ostavi me ti, odlazi, odlazi, moja tugo. Odlazi, odlazi, idi bilo gde. Odlazi što dalje od mene. Pogledaj me tu. Ostavi me ti, odlazi, odlazi, moja tugo. Odlazi, odlazi, idi bilo gde. Odlazi što dalje od mene. Odlazi, odlazi, ostavi me ti. Odlazi, odlazi, moja tugo. Odlazi, odlazi, idi bilo gde. Odlazi što dalje od mene. Odlazi što dalje od mene. Odlazi što dalje od mene.